هفت از هفتادومین برنامه گلهای رنگارنگ. این برنامه با همکاری همیرا و پرویز یا حقی تنظیم شده است. آهنگ شور از پرویز یا حقی، ترانه از بیژن ترقی، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از مشمر زبارعی، ولی دشت بیازی، حافظ، غزل آواز از عماد خراسانی، گوینده فیروزه امیر معز. خیزد شمیم جان ز سرایی که جای توست، خوش آنکه خانه ایش به جنب سرای توست. در بام آن فرشته و در صحن آن پری، فرخنده خانه ای که در آن خانه جای توست. هر شب بر آسمان ز تو دستم، ولی چه سود، دستم بر آسمان و لبم در دعای تو. نفس باد سبا مشت فشان خواهد شد. عالم پیر دیگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد. چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سرا پرده گل نعر زنان خواهد شد. ای دلر عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را چه زمان خواهد شد؟ هزاران گه کردم تا به راحت آورم، لیکن چه حاصل چون تو را در همراهی مایل نمی بینم. حال دلم او را خبری هست، تهمت زده ام کرد به عشق دگری، کاش پرسند که غیر از تو به عالم دگری هست. یک چند دل از بخت فریب عجبی خورد، پنداشت تو را با من مسکین نظری هست. Thank you. گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 570.